قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. د دې آیات نه تر د یو سل یو آیات پورې دویمه حصہ د سورت شروع کی. په دې کې اثبات د صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی، دا ومنی، د الله تعالی د عذاب نه بچ شي. او خواصتونه بیانیږي د منکرینو د نبی صلی الله علیه وسلم. څوک چې دا پیغمبر نه مني هغه ډیر خبیث انسان دی، پلیت انسان دی. اعتراضات د یهود او د نصارو او د هغې جوابات هغه بیانیږي په دې حصه کې تفصیلا. په دې اولنی آیات کې دعوت دی توحید طرف ته، راشئ ټول اقسام د شرک پریږدی او د الله تعالی توحید ومنئ. په یهودو کې درې قسم شرک د موجود، یو شرک په عبادت، او دویم عقیده د حلول، او دریم شرک په ربوبیت، به الفاظ دیگر شرک په اطاعت، شرک په تحلیل و تحریم. دا درې قسم شرک په هغې کې موجود و، الله تعالی په هغې باندې رد کوي. راشئ دا ټول اقسام د شرک پریږدی، د الله تعالی دین ومنئ. قل ورته وایه پیغمبره، یا اهل الکتاب، کتاب ولو تعالی و راشئ الی کلمتین، داسې کلمې ته، د دینه مراد کلمه نحوی ته مراد نه ده چې کلمه څه ته ویلی کېږي او بیا کلمه په درې قسمه ده، نه نه، هغه ته نه ده مراد، بلکې الی کلمتین، یو کلمې ته راشئ، یوې خبرې ته راشئ، یوې عقیدې ته راشئ، سواء بیننا و بینکم، چې برابره ده زمونږ او ستاسو په منځ کې، زمونږ او ستاسو په منځ کې برابره ده. د دې څه معنا ده؟ زمونږ په کتاب کې هم ذکر ده او ستاسو په کتاب کې هم ذکر ده، دا معنا ده. دویم، ستاسو مشران او زمونږ مشران په هغې کې برابر دي. په تورات کې هم دغه مسله ذکر وه، د توحید د الله تعالی، او دغسې په انجیل کې هم دغه مسله ذکر وه. نو راشئ په قرآن کې هم دغه مسله ذکر ده، دغه کلمې طرف ته راشئ. هغه کلمه سره الله نعبد الا الله، هغه داره چې بندگی به نه کوو مګر صرف یو د الله تعالی، ولا نشرک به شیئا، او شریک به نه جوړو د الله تعالی سره هیڅ شی، الله تعالی سره به شرک نه کوو. ولا یتخذ بعضنا بعضا، او نه به نیسي بعضې زموږ نه بعضا بعضې نورو لره، اربابن اختیارمند د شریعت د جوړولو، اربابن اختیارمند د قانون د جوړولو، من دون الله سوا د الله تعالی نه دا کار مونږ نه کوو. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. تاسو ته ما د التفسیر المنیر په حواله باندې په سورة البقره کې یو خبره ذکر کړې وه، او په حدیث کې هم دا ذکر راغلی دی. په یهودو کې ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله په سورة توبه کې وراشي چې هغې د یو بل عبادت څنګه کو، د هغې عبادت څنګه و. عدی ابن حاتم رضی الله تعالی عنه واقعه تاسو ته ما بیان کړې وه، وی د الله تعالی پیغمبره، مونږ خو د یو بل عبادت نه دی کړی، مونږ خو د خپلو پیرانو د ملیانو عبادت نه دی کړی. نبی علیه السلام ورته وی چې تاسو په تحلیل او په تحریم کې د هغې خبره منئ که نه منئ، وی دا خو مونږ منو. نبی علیه السلام ورته وی تلک عبادتهم، دا خو عبادت دی د هغې. کله به چې یو طرف ته د الله تعالی د کتاب خبره وه، او بل طرف ته به د دیو د رؤساو، د دیو د مشرانو خبره وه، د دیو به د الله تعالی هغه د کتاب خبره پرېښودله او د هغه خپل مشر خبره به یې ومنله، دا عبادت و. په دې زمانه کې د یهودیانو بچی او د یهودیانو په پل باندې پاللی شوي خلک دا ډیر موجود دي. په منځ کې به د الله تعالی منم، خو لیکن په حدودو په قصاصاتو کې د الله نه منم، بلکې په هغې کې به بیا د ملک آئین او د ملک قانون او د ملک نظام به په هغې کې ویمنم. زه تاسو ته لږ معمولی وضاحت کوم په دې ځای کې، څونکې زمونږ جهاد د داسې خلکو په خلاف باندې دی چې هغه منځونه کوي، هغه روجې نیسي، ګیر یې پرېښی دي، او د خلکو په ذهنونو کې هغه مسلمانان دي چې دا خو منځ کوي، دا روجې نیسي. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه به نیسي بعضې زمونږ نه بعضې نورو لره، اربابا اختیارمند د شریعت د جوړولو، اختیارمند د احکامو د جوړولو، من دون الله سوا د الله تعالی نه. تفسیر ماوردی پس اول ورشي چې هغه سوی، هغه وی هوا طاعت الاتباع لرؤسائهم في اوامرهم بمعاصي الله دي يهوديان با د خپل مشران تابعداري کوله د الله تعالی په نافرمانی کې الله بو تویل چې دا شی حرام دی دی ویل حرام نه دی حلال دی ورشي تفسیر زاد المسیر سوی ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله لا يطيع بعضنا بعضا في معصيه الله لا يطيع بعضنا بعضا في معصيه الله دا الله تعالی په معصیت او په نافرمانی کې مونږ د یو بل خبره نه منو ځکه تاسو ته ما خبره مخکې کړې وه امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې وای وای کل من اطاع احدا فی معصیه الله فقد عبده چا چې د الله تعالی په خلاف باندې د چا قانون او نظام اومانه د الله تعالی په نافرمانی کې نو دا عابد شو او هغه معبود شو کل من اطاع احدا فی معصیه الله فقد عبده تفسیر خازن لیکلی دی تفسیر کشاف لیکلی دی او امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې لیکلی دی تفسیر مدارک وای وای من ترک طاعت الله الی طاعت غیره واتبعه فی دینه چا چې د الله تابعداری پرې خوده د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون پرې خوده او د بل چا قانون او نظام اومانه فقد اشرک به تعالی د الله تعالی سره شرک وکا تفسیر مدارک لیکلی دی تفسیر ازواء البیان لیکلی دی صفوت التفاسیر لیکلی دی یو دریم یو حواله ته بلویم او بیا بسته هغه دار شنقیطی رحمت الله علیه وی ویلا شک ان کل من اطاع غیر الله پی تشریع مخالف کچا د چا د شریعت او د قانون او د نظام خبره اومنله هغه شریعت او قانون او نظام چې هغه د الله تعالی د شریعت نه خلاف وو فقد اشرک به مع الله نو د الله تعالی سره شرک وکه الحاصل د کابلګرام شیخ صاحب خبره به اخیر کې وکو او خبره به خلاصه کو تاسو ته ابل او رستور دی مخکې په ماخامانه خبرونه کې د کابلګرام شیخ صاحب رحم الله خبره په اهل صغور کې وړاندې شوله هغه وی د پاکستان نظام او قانون منل کدا مسلمان منی نو د مسلمانې دون وروسته دا کافر شو مرتد شو طوعا اختیارا بدون الاکراه چې په خپل خوخه په مرضی باندې ورزی او دغه قانون ته سر ټیټ کړل دی هغه وی بت ته سجده کول او دغه قانون او نظام منل دا دواړه یو معنی لري چې څوک بت ته سجده وکي هغه مشرک دی هغه ته مسلمان نشو ویلل نو دغه سي د الله تبارک تعالی د قانون نه علاوه د الله تعالی د قانون په مخالفت کې چې کوم قانون بل جوړ شوی دی د پاکستان د 73 آئین دی او نور چې کوم قوانین جوړ شوی دی په دنیا کې چې د الله قانون په هغې پسې پرېږدي او هغه اومني د الله تعالی د قانون په دې باندې نو دا کافر کیږي دا مشرک کیږي او داسې مشرک کیږي لکه څرنګه چې بت ته سجده کوي څوکه او هغه په دې باندې مشرک کیږي الله تبارک تعالی دې د ټولو مؤمنانو مسلمانانو حفاظت وکړي دا یقیني خبره ده چې نن سبا دا شرک عام دی خو لیکن خلک دې د شرک نه وایي قلو تو پیغمبر ته یا اهل الکتاب کتاب والا اے کتابیانو راشی کنا تعال و راشی الہ کلمتین او تعال و لپا ذکر شده پا دیکی معنی دا علو دا دغه جمهوریت نظام پریک دی دغه دا بیدینه نظام پریک دی تاسو با اوچت شی تاسو با اللہ تعالی بر تا درجات در کی الہ کلمتین دا سی کلمی تا سوائیم بین او بینکم چی برابر دا زمونگ استاسو پا میانس کی زمونگ پا کتاب کم دا استاس پا کتاب کی هم دا الله نعبد الا الله اغدار چې بندگی باندې کوم غیر صرف د یو الله تعالی ولا نشرک به شیء او شریک بنه جوړو د الله تعالی سره هیڅ شی ولا یتخذ بعضنا او نه بنیسی بعض زمونږ نه بعضن بعض نور لره اربابن اختیارمند شریعت د جوړولو اربابن اختیارمند قانون او د نظام د جوړولو د نظام عالم تشریعی من دون الله سوا د الله تعالی نه فان تولوا نو که شری دی مخ واړو فان تولوا عن التوحید فقولو نو اوائی تاسو فقولو شدو اوائی تاسو چی گواشی بی انا مسلمون چی قینن مونگا خو مسلمانان یو مونگا موحدین یو ای که تاسو دا اللہ قانون و نظام نمانی نو کم نس کم دومره انصاب خو کئی کنی چی مونگ دا اللہ تعالی قانون غوری دا اوائی تاسو دا اوائی چی دا طالبان دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام غوری رازی مونگا تاسو دا اوائی چی دا جگڑ ختمو دا اللہ پا قانون باندی دا جگڑ چې دا کومه شروع ده اوس په ټولې دنیا کې نو دا د الله تعالی د قانون د پاره ده کتا سو دا قانون او نظام دا الله تعالی زمون سره نه منای نو دسی خبر خو کوي کنه چې دا طالبان سو غړي دا الله تعالی نظام غړي په قول شهدو بان مسلمون زمون په بار کې دا شهادت خو کوي دومره انصاف خو کوي کم نس کم کنه تفسیر جلالین معنا لیکلی دا وی بان مسلمون بان موحدون زمون په بار کې خدا خبره اقرار وکي چې مونږ د الله تعالی توحید منون کیو مونږه مجاهدین یو مونږه مسلمانانو ای دومره خو وای کنه چې مونږ د امریکای غلامان یو او مونږه د یهود د نصارا غلامان یو مونږه د برتانی او د روس غلامان یو مونږه د چین غلامان یو ز ځان په بار کې دا خبره وکي چې مونږه دغه یو او دا مجاهدین دا مؤمنان مسلمانان د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام غوړي دا خبره وکي یا اهل الكتاب کتاب والو دویم خباست ذکر کیږي د یهودیانو ابراهیم علیه السلام ته د ابراهیم علیه السلام نسبت کو یهودیت او نصرانیت ته الله تعالی په غیب باندې رد کړي حاصل درد دار تورات او انجیل د ابراهیم علیه السلام نو ورستو نازل شوی دي په تورات او په انجیل کې د یهودیت ذکر نو نو تاسو ورستو دا استلاد ځان نه دا ایجاد کړه او عیسی علی د ابراهیم علیه السلام دا غ نسبت یهودیت او نصرانیت ته کوي دا یهودیت او نصرانیت خو تاسو ځان نه دروغ جوړ کړی دي یا اهل الكتاب کتاب ولو لما تحاجون في ابراهيم ولي جګړې کوي تاسو بار د ابراهيم عليه السلام کې و ما انزلت التوراۃ والانجيل او نه نازل کله شوی التوراۃ او انجیل الا من بعده مگر رس دا غنه افلا تعقلون آیت تاسو عقل نه لري افلا تعقلون تفسیر جلالین وی افلا تعقلون بطلان قولكم تاسو ردې خپل ګډوډ خبر باندې تاسو نه پویږئ تاسو لک سوچو فکر نه کوي ها انتم ها اولائی ها انتم خبردار تاسو ها اولائی ای دغه کسانو حاججتم جګړه کوي تاسو فیما په هغه خبره کې لکم به علم چې تاسو لپاره په غیب باندې علم شتري د یهود لپاره علم په کومه خبره باندې د یهود په کتابونو کې دا حالت ذکرو د عیسی علیه السلام حالت په غیب کې ذکرو دی په غیب باندې پویدل دغه سي په انجیل او په تورات کې د نبی صلی الله علیه وسلم حالات ذکرو تاسو په هغه کې جګړه کوي تاسو په سوانی پویږئ تاسو خلا هغه نه منئ پلی متو حاجونا نو ولې جګړه کوي تاسو فیما په هغه خبرو کې لیس لکم به علم چې نشته رسو د پاره په هغه باندې علم چې حالات د ابراهیم علیه السلام دي والله یعلم الله تعالی پویږي او انتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ الله په هر سوانی پویږي او تاسو په هر سوانی نه پویږئ په دې کې اشاره شول دی ته نبی الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د ابراهیم علیه السلام په حالات باندې پوی دی او تاسو په حالات باندې د ابراهیم علیه السلام په حالات باندې تاسو پرانه پویږئ ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما دربط د آیات د ما قبل سره داری دا آیات تفسیر دی د والله یعلمو د فره الله تعالی په هر څه باندې پویږي د ابراهیم علیه السلام په حالات باندې الله تعالی پویږي هغه حالات کوم دي ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانی او نه نصرانی ولیکن کان حنیفا مسلما لیکن او هغه حنیفا مضبوط موحد کلک ولار د الله تعالی په دین باندې مسلمان پوره تابعدار او ما کان من المشرکین او نو د ډلې د مشرکانو نه په دې کې تعریض دی ای یهود او نصارو تاسو خو مشرکان یې تاسو ابراهیم علیه السلام ته واچې دا یهودی دی یا نصرانی دی هغه خو مشرک نه او تاسو خو مشرکان یې ان اول الناس یقینا حقدار د خلکو نبی ابراهیم په نسبت کولو کې ابراهیم علیه السلام تعالی لذینا خامخا هغه کسان دي اتبعوه چې د تابعداری کوي د ابراهیم علیه السلام په دې آیات کې الله تعالی رد کوي په یهودیانو باندې او په نصارو باندې هغه دا دی هر کله چې د ابراهیم علیه السلام دین یهودیت او نصرانیت نو یهود او نصارا ول حق نشته چې هغه ابراهیم علیه السلام ته د خپل ځان نسبت وکي او ابراهیم مونږه یهودیان به ول مونږ د ابراهیم علیه السلام په دین یو الله تعالی پرد کړي ان اول الناس دو معنی علما ذکر کړی دي یو معنی اولا په معنی د حقدار سره نو معنی دا شی معنی ودا کوي ان اول الناس یقینا حقدار په نسبت کولو کې خپل ځان ابراهیم علیه السلام ته للذین خامخا کسان دي اتبعوه چې تابعداری کړی دی د ابراهیم علیه السلام تابعداری نو کاغه د خپل ځان نسبت کې ابراهیم علی السلام ته نو هغه حقدار دی. دوی معنا په سری نو کړی دا اولا په معنا د اقرب سره، ان اول الناس یقینا ډیر نږدې ابراهیم علی السلام ته، للذین خامخه هغه کسان دی اتبعوه چې تابعداري کړی دا، او هاذا النبی او دا پیغمبر نبی علی السلام دا حقدار دی چې خپل ځان نسبت هغه ته وکړي، ځکه دا د دین تابع دی او دا ډیر زیات ابراهیم علی السلام ته نږدې دی، ځکه هغه تابعداري کړی دا. والذین هغه کسان آمنو چې ایمان راوړل، والله ولی المتقین، او الله تعالی خاص دو، والله ولی المؤمنین، او الله تعالی خاص دوست دی، الله تعالی خاص مددگار دی د ایمان والو. د ایمان والو په دې کې اول نبی علیہ السلام داخل نه، او بیا د نبی علیہ السلام صحابه کرام، او بیا تر د قیامت پورې څومره مؤمنان مسلمانان دي. ود طائفه من اهل الكتاب لو يذلونكم ما يذلون الا انفسهم وما يشعرون. دریم خفاست الله تعالی بیان ایده دی، الله تعالی وی دا يهوديان غواړي چې تاسو گمراه کړي او تاسو دیو بی دینه کی. ود طائفه من اهل الكتاب او واړی وړل د کتاب والونه، لو یذلونکم گمراه کول تاسو، لو یذلونکم دا لو په دې کې مصدریه ده، یعنی لو یذلونکم معنی دا چې ازدالکم تاسو مرتد کول او تاسو بیدنه کول غواړي، و ما یذلون الا انفسهم او نه گمراه کوي دی مگر خپل ځانونه، او ما شعورون او دی نه پویږي. د دې سمانه ده بل ته د گمراهی دعوت ورکول، په دې باندې انسان په خپل گمراه کیږي بیدنه کیږي، چې چا ترې داسې ویل چې راځه زما په شان د کافر شه، راشه یو چا ترې دعوت ورکړه چې کافر شه بېدینه شه، نو چا ته د بېدینۍ دعوت ورکول، چا ته د کفر او د ارتداد دعوت ورکول، په دې باندې په خپله سړی بېدینه کېږي او مرتد کېږي په دې باندې. یا دویم مفسرینو لیکلي دي، و ما یذلون الا انفسهم، او نه گمراه کوي دي مګر خپل ځانونه، یعنی د دې گمراهی سزا او عقاب به دوی ته میلاویږي، و ما یشعرون او دیونه پویږي، دیونه پویږي په حق وینا باندې دیونه پویږي. یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون. په دې آیات کې الله تعالی څلورم قباحت بیانې، خواصت بیانې د اهل کتاب، دا الله تعالی د کتاب نه دی انکار کوي، د تورات نه انکار کوي، دغه سي د انجیل نه دی انکار کوي، او دا الله تعالی د کتاب د قران کریم نه انکار کوي. نن سبا د ټوله دنیا کافران هغه د الله تعالی نظام او د الله تعالی قانون او د الله تعالی کتاب د مین نوړي. کافرانو په دې باندې مشوره وکړه چې مسلمانانو باندې څنګه غالب شو، يهود او نصارو دوه میاشتې بعد په دې باندې اتفاق وکړه چې د مسلمانانو د مین نه د الله تعالی کتاب لري کوي، قران لري کوي، بس تاسو په غالب شي. نن سبا هم دغه سي ده، د الله تعالی د کتاب د مین نه ختمي، زمونږ او ستاسو د ټولو مسلمانانو قرباني هغه د الله تعالی د کتاب د پاره ده. یا اهل الكتاب کتاب ولو لما تکفرون بآیات الله، ولی کفر کوي تاسو په آیاتونو د الله تعالی باندې، و انتم تشهدون، او حال دار چې تاسو علم لرئ، و انتم تشهدون تفسیر جلالین معنا کړی ده، تشهدون دې ده کې په معنا د تعلمون سره دی، که دا الفاظ تاسو ځان سره نه یادوئ نو بیا په دې باندې پوهیږئ نه، و انتم تشهدون شهادت خو گواهی ته وایي، نو دې ده کې څه معنا جوړیږي نه، و انتم تشهدون او تاسو پوهیږئ، انه حق، و انتم تعلمون انه حق، تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د الله تعالی دغه کتابونه تورات او انجیل او قران کریم د حق کتابونه دي. دا خو عالمانو په دې باندې ښه پوهیدل، سره د علم نه لاړل بېدینه شول او لاړل کافر شول. یا اهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل. الله تعالی بل خواصت بیانې، پنځم خواصت د اهل کتاب، تلبیس او کتمانه کو، یا به حق بتاو او یا به حق بیاناو، خو لیکن داغی سره باطل به سره میوځي کول، عام مؤمنان مسلمانان په غیبه نه پویدل دا کار وکاو. وای پلانی مولی سیب ته وګوره، شیخ سیب ته وګوره، هغه چې دا کار کوي. نن سبا هم دا خبره خدا ډیر زیاته عجیبه خبره ده، مسلمانان خټماټر پیجنی، خالوګان پیجنی، خه کپلا، خه پیدار پیجنی، خه خوراک پیجنی، خو کدا ړاند شوی دی او کانه شوی دی، نو دا په حق کې کانه شوی دی. تاسو ته ما د علی رضی الله تعالی عنہ په حواله باندې ویلو، حق و پیجنی، حق برس به و پیجنی، چې حق دی و پیجند نو بیا به حق برس پیجنی. مونږه حق په حق برس و پیجنو، نه نه دا خبره الټه ده، ته چې حق برس پیجنی په حق باندې و پیجن. یا اهل الكتاب کتاب ولو لم تلبسون الحق، ولی ګډوډوي حق لره بالباطل، د باطل سره. د حق نه مراد څه شی دی؟ دا حق نہ مراد پدی دے کی دا اللہ تعالی کتاب دے بل باطل دا باطل نہ مراد تحریف او تغیر کول دی داغی تاسو ولی گڑوڑوی حق در دا باطل سرا تحریف پاگی کی ولی کوی دویم دا حق نہ مراد دینی اسلام دے او دا باطل نہ مراد یہودیت او نصرانیت جمہوریت دے پاگی وقت کی خود یہودیت خبر او پدی وقت کی کسو کوئی زی یہودی نے ہم خود جمہوری دے کنا نہ جمہوریت او یہودیت جمہوریت یہودیت نصرانیت دا پدی سیغو سیغو کم دے بل سر یو شان نکری پدی وزن کی یا اہل الکتاب یہ کتاب والوں پاکستان کے جمہوری مولیان جمہوریت طرف سے دعوت ورکئی لما تلبسون الحق ولی گڑوڑوی حق لرچ دا اللہ تعالی قانون و دا اللہ تعالی نظام و شریعت دے بل باطلی دا یہودیت و دا نصرانیت و دا جمہوریت سرا دا ولی کوئی تس درین مانا پسری نکلی دا حق نا مراد رشتیا دی او دا باطل نا مراد دروغ دی ولی گڑوڑوی تاسو حق لرچ اگر رشتیا دی بل باطلی دروغ سرا یو خبر رشتیا ہو کی لسو سرا دروغ ہو کی پلانی جے کی داسی چل شوی داسی چل شوی و تکتمون الحق اولی پٹوی تاسو حق لرا و انتم تعلمون او تاسو پویے گئی تفسیر موردی لکلی دی و انتم تعلمون یعنی الحق بما عرفتموه من کتبکم تاسو د خپل کتابونو نه ولی حق زده کړی نه چې تاسو بیا دروغ وایئ تاسو و تکتمون الحق ولی پټوی تاسو حق لره و انتم تعلمون او تاسو پیژنئ دا حق لره د خپل کتابونو نه تاسو حق زده کړی دی نو بیا ولی پټوی وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره لعلهم يرجعون په دې آیات کې شپږم خباست الله تعالی بیانې دی يهوديانو حاصل ادارې دا غټ غټ مليان د يهوديانو هغه براغلل خپل کشرانو ته خونه وکړه وې تاسو لاسې وکیا چې نن بستا دا ډیوټي چې لاړ بشي ته د مؤمنان مسلمانانو په مجلس کې وکینه د سحر نو وخت لا تر د مازیګره پورې وکینه الته کې بناسې ته او دا به چې ما ایمان راوړنه صرف کلمه د امنا به په جواب باندې چې کله مازیګر شو بیا واپس کافر شي بیا به خلکو ته ویز زده طالبانو خواره تلی مړه زم طالب کې د مخه په صحیح نیت باندې تلی مخه مړه طالبان خو نه دی هغه خو اسی غلط خلق دی او څوک به کې انډیا ور دی څوک به کې یو سریو څوک به کې بیلماز دی اډو منځم نه کوي دا د يهوديانو چال دی په دې امت کې په دې معاشره کې د يهوديانو ډیر بچي وسم موجود دي د طالب د مجاهد خو لراشي جامه د مجاهد اختیار کی کلمه د مجاهد وای زده الله تعالی دین غوړه مال ټوپک راکې لسره دی پیندور دی شلور دی میاش تیر کی یا جاسوسیو کی په مجاهد باندې او یا لارشی د مجاهد د بدنامول کوشش وکي مونږ تاسو مونږ مجاهدینو دا ټکی نه دی ویل چې مونږ د الله تعالی پیغمبران مونږ د دې داونه د کړی چې مونږ د الله تعالی ملایکو مونږ د دې داونه د کړی چې مونږ د الله تعالی د پیغمبر صحابه کرام مونږ د دې زمانی ګناګار بندگان یو غواړو چې په الله تعالی باندې په دې jihad په وجه باندې خپل ګناهونه مکو ولی غلطیانې خدا پارچا کړي غلطیانې پارچا کشته ری خدای معنا دا نه ده چې یو سړی به غلطی کوي نو هغه به jihad نه کوي jihad دا په مسلمانانو باندې زه یو ټکی وایم او ستاسو د ذهن د پوی کولو لپاره هغه داده که یو سړی د مثال یو مجاهد په دې باندې بدنامه چې پلانی مجاهد دروغ ویل زکه زر د سره مرګرتیا نه کوم نو دا دې خبرې لپاره دلیل وګرځي چې یو سړی وای زمون زکه نه کوم چې پلانی سړی دروغ وای خو jihad هم د الله تعالی حکم دی مونږ هم د الله تعالی حکم دی ته دغه مون سره کته دروغ وای خو مونږ نه پریږدي ته وای مونږ د الله تعالی حکم دی که یو سړی دی رشوتونه خوري یا سود خوري یا بل یو غلطی کوي یو غلطه یو ګناه کوي د الله تعالی خلاف کوي خو دغه سره اوس بل ورځ روجه را روانه ده دا روجه دا نسی وسره دغه ګناه د وجه نه خپله دا روجه نه پریږدي نو کتب علیکم القتال کتب علیکم الصیام روجه هم د باندې فرض jihad هم د فرض دی نو چې دغه ګناه د وجه نه ته خپله روجه نه پریږدې ته روجه خپل فرض ګڼي نو دغه ګناه د وجه نه چې په یو طالب کې یو ګناه موجود ده دغه د وجه نه ته jihad ولې پریږدې نو یهودیانو به دا کار کاوه خپل کشران به راولېږل د نبی علیه الصلوۃ والسلام مجلس ته ولاړ شي او کلمه ووایه چې مونږ مسلمانان شو یاره دغې نه مونږ تنګ راغلو بس د jihad خلی چې دا وکړو کله به چې مازیګر شو غلی بر مجلس لاړل واپس هغې خواله واپس لاړل په دې کې مقصد دا و چې نور یهودیان مسلمانان نشي چېرته د هغې خواله لانړ شي او یا چې کم کمزوري مسلمانان یي نو مسلم چې ورته ویلی کېږي نوي مسلمانان چې هغه د دین اسلام نه واپس شي مړه که دا ښه دین وی نو د پلانې مولۍ صاحب نن سبا غټه خبره دا ده وایي اوس نوي مولیان ناغلي د پاکستان قانون ته کوپر وایي او بېدیني ورته وایي وایي دا غټ غټ مولیان هلکه غټ دي خو خېټې غټې دي نور غټ نه دي د الله بندېګانو په دې باندې ځان پوهه کوي دا حق چې د هر چا سره یې غته ومنه د مسلمان صفت داره حق شي د هر چا سره دی کاغه د بدن په لحاظ باندې وړو کې دی کاغه غټ دی کاغه تور دی کاغه سپین دی کاغه د هر ملک دی او د هر زبان ول سره تعلق ساتي خو چې حق د توي اغه ومنه وقالت طائفه من اهل الكتاب او وای وډل د کتاب ولونه خپل کشرانو ته امنو ایمان کا چر دا ترجمهونه کې تاسو زویم دی یو یو ټکی د ډیر ډیر سوچ فکر کوي ډیر خلک داسي هغه ترجمه کوي خو لیکن هغه ترجمه غلطه ای نو دی کی معنی دا نه چې امنو ایمان راوړی دا معنی ونه کوي وقالت طائفه من اهل الكتاب او وای وډل د کتاب ولونه خپل کشرانو ته امنو ایمان ښکارا کوي امنو ایمان راوړی ما اسی ایمان ښکارا کوي صرف بل لذی پاغ سبا نی پاغ کتاب بانی اون دی لچی نازل کلی شوی دی علی لذی نا پاکستان بانی آمنو چی ایمان راوڑی دی دیده که آمنو کی با مانا کوی چی ایمان راوڑی دی صحابه کرام وجهن نهاری دا وجهن نهاری لگی دی آمنو سره ایمان خکار کئی تاسو پا اول دورس کی سهر کی وک پرو آخره هون او کبرو کئی پا آخر دورس کی لعلهم یرجعون دیر پار چی دا مومنان واپس شی کبرتا پا خپل دین مانی دا بدگمان شی او یا نور یهودیان چی دا غلانل شی ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان هدى الله هو الهدى ایوتا احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم دا آیات د مشکلاتونه دی د دې صورت کې دا آیات د مشکلاتونه دی چې دا آیات معنا او مطلب سره زه تاسو ته یو توجیه ذکر کوم یا دوا او اسانی او دغه مطلب د تویم ان شاء الله په غیبه نیو پوه شي اول ترجمه ته وخت شي بیا ته مطلب ولا تؤمنوا دا لاندې دی دا وم خباست الله تعالی بیانې دی یهودیانو دا د وقالت طائفه من اهل الكتاب لاندې او دغه مشران او مليانو به خپل کشران ته ویل ولا تؤمنوا خبر ما منه ده هیچا الا لمن مگر ده هغه چا طبيعه دینکم چې تاسو ره دین تابع دي چې تاسو دین منل دي نن سبا جمهوری مولیان هغه ولا تؤمنوا خبر ما منه د طالبانو د مولیانو خبر ما منه الا لمن تبع دینکم مگر ده هغه چا خبر او منه چې تاسو ره دین تابع دي د جمهوریت تابع دي د جمهوری مولا خبر او منه چې هغه په کراچۍ کې او په بل ځای کې ناستې صرف دغه وې دا وس طالبان درالو شول واړه واړه طالبانو تر اوس پورې دا مسله بیانې الحمدلله په قران باندې پویګو او که کومه غلطی یاني د الله تعالی نه غواړو چې الله تعالی زمونږ اصلاح وکړي کوم باندې نه پویګو الله تعالی دې مونږ پوی کی خو الحمدلله په حق باندې پوی کړی الله تعالی په دې باندې پویګو مجاهدین مؤمنان مسلمانان د الله تعالی د شریعت غوښتونکو هغه د الله تعالی په دین باندې پویګي ولا تؤمنوا او ویدا مشران يهوديان خپل کشرانو ته خبره م منې د هیڅ الا لمن تبع دينكم مگر چا چې منلې استاسو دین جمهوریت منلې يهوديت او نصرانيت منلې دغه خبره منې قل ورته پیغمبره نو اکثر داسې وشي کنه وای واکسین وای پلاني مولي سیب د واکسینو افتتاح وکړه په دې باندې خبرې مسلمانان د پلاني مولا چې د ماشوم له داخله وازه کړي په دوه ګوتو باندې د قطرې او تکې د غټ پټکې چې وهلې دلې شیل دغه په کروڑو روپۍ دل ورکړي مخکې په لکون روپۍ دا خرڅ شوی دا غو اغستې د دې خبره چرته ممنې دغه علما نه دي قل ورته پیغمبره ان الهدى هدى الله یقینا صحیح دین او صحیح هدایت خو هغه دین د الله تعالی دی ستا يهودیت چې څوک مني هغه په حق باندې نه نه او توای دین خو د الله تعالی دین دی او د الله تعالی دین په څه کې په قران کې او په حدیثو کې دی ايؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم به عند رب او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله دي مشرانو يهوديانو با دا خبره کوله دي خپل کشرانو ته ايؤتى احد دي کی په عبارت کې تقدیر دي تاسو تمویل چې د آیات د مشکلاتو نه دي دوه توجيهات دوه مطلبونه ترته یو قول مفسرینو دا دي غرايب التفسير دا توجیه ذکر کړی دا ډیره بهترینه ده وای دا ایؤتا د دینه مخکی ولا تؤمنو لفظ دا مقدر دی ولا تؤمنو ایؤتا احد او ممنه د چا سره دا خبره چې ورکیدل شي یو تن ته مستما اوتی تم بشان د هغه چې تاسو درکلې شوی دی دا يهوديان بخپلو کشرانو ته دا خبره وکړه ولا تؤمنوا ايؤتا دا خبر د هیڅ چا سره مونه نه چې ورکیدل شي احد یو تن ته مستما اوتی تم پشان دغه چې تاسو درکلې شوې دي که چارته دا خبره وکړه چې په مونږ کې پیغمبر راغلی دي او یا مونږ ته کتاب راکړل شوی دي نو دا خبر د هیڅ چا سره مونه نه ځکه تاسو ته چې الله تعالی پیغمبران نه لګری دي او تاسو ته کتابونه را لګری دي نو دا بل هیڅ چا ته نشي ورکړل کېدل په دې کې اشاره و دی ته چې چونکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ په بنی اسماعیل کې راولېګه او د دین مخکې ټول پیغمبران په بنی اسرائیل کې راغلی. نو دا خبره د چا سره م منې چې د بنی اسرائیل نه به علاوه په بل چا کې پیغمبران نازي هغه ته کتاب ورکړل کی وې دا چا سره م منې. دویم قول لهم پسیر او دا او پا مانا دا حتا سره دی حتا یو حاجو کم عند رب بکم تردی پوری چاگه با جگڑه که یو دلیل با ونیسی و تاسو باننی پنیز در افتاسو باننی دا اللہ پا دربار کی و بیا پا تاسو باننی دلیل نسی که تاسو دا خبر دا چا سر او منله چه او زمونگ نه علاوه نورم حق برس خلق شته دی نو بیا په قیامت کې دا دلیل نسی چې حق پرست دا پیغمبر حقو نو تاسو بیا ولې نه مانه خو د اوس نه دسی وکړي چې دا ممنې دا د هیچ چا سره ممنې بس که حق دی نو صرف جمهوریت او ډیموکراسي حق دی اسلام چې راځي نو دا صرف په جمهوریت په انتخاباتو راځي د بل چا سره دا خبره ممنې چې دینی اسلام دا په توره باندې راځي که دا خبره ته تسلیم کړې چا سره نو بیا به تاته وایي چې تا جهاد ونې نه کو خو دا بر چا سره نه مانی بس د دینه انکار وکړي اوس هغه یو لګیا دی که نه هغه وایي وی په هر زمانه کې د جهاد مفهوم جدا دی په دې زمانه کې جلسې جلوسونه کول اجتماعات کول وی د عمران خان خلاف د سوباړي کول وی دا چې لوی جهاد دی بس موږ دا کو نو که تاسو دا د چا سره ومنله دا خبرم د چا سره ومنله چې دینی اسلام ناپیزیږي د تورې نه علاوه د جمهوریت نه علاوه په بل څه باندې یعنی په توره باندې په جهاد او په قتال باندې نو بیا به حجت په تاسو باندې نه شي چې تاسو ولې نه غوښته خو هغه وایي موږ د بلې طریقې نه انکار کوو د اسلام د راتللو طریقه صرف یو جمهوریت دی نو چې دا ته ونه مانی نو بیا په موږ باندې څوک حجت نه شي قایمولی دا راته بیا څوک نه وایي چې ته ولې قتال نه کوې. دویم معنا په سرینو بیان کړې ده ایؤتا کې دې ده کې حمزه د استفهام جو مقدره ده او دا علت دی رما قول لپاره ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم خبره مه منئ د هیچ چا مګر د هغه چا چې تاویداري کوي ستاسو د دین قل تو ای پیغم ایؤتا احد آیا ورکېدلی شي بل چاته مستما اوتی تم په شان د هغې چا باندې چې تاسو درکړلی شوي دي او یو حاجوکم عند ربکم او یا به دې جګړه که ستاسو سره په نیز طرف ستاسو باندې قل ورته وایي پیغمبره ان الفضل بید الله دې کې الله تعالی جواب کوي ته وایې چې پیغمبري او کتاب بل چاته نه شي ورکړلی کېدلی ولې د دې اټیکه ته اخیستې ده څه د دې نبوت او د پیغمبرۍ او د کتاب د ورکړې اټیکه څه ته اخیستې ده چاته نبوت ورکول یا چاته کتاب ورکول دا خود الله تعالی په اختیار کړي نو مخکې په بنی اسماعیل کې پیغمبران علی ګلاغي د کتابونه ورکړل نو است الله تعالی خوخه د نبوت د بنی اسرائیل نه منتقل ک بنی اسماعیل ته الله تعالی نبی علی السلام په عربو کې راولېګه نو دا خود الله تعالی مهربانی له چاله چې ورکی او تاسو نه لایق وای تاسو نه اهل وای الله تعالی تاسو نه پیغمبري منتقل کړل ولې دغه پیغمبران تاسو نه قتلول تر اوسه پوري قولو تو ای پیغمبر ان الفضل بيد الله تفسیر زاد المسیر وی النبوه والکتاب خبر باندې ان شاء الله سپوی شوی قولو تو ای پیغمبر ان الفضل بيد الله فضل نبوت او کتاب د الله تعالی په اختیار کړي بيد الله پلاس الله تعالی کړي یوتیه مې شاور کې چاته چې وغواړي والله واسع الله تعالی پراخه فضل والدی علیم پوی دی په هر چوانې یختص برحمته مې شا خاص کې په خپل مهرباني باندې تفسیر زاد المسیر وی دې دې کې د رحمت نه مراد قران او اسلام دی یختص برحمته خاص کې الله تعالی په خپل مهرباني باندې چې قران کریم دی او دغه دین اسلام دی مې شا او چاته چې وغواړي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی خاوند دی مهربانی لوی دی الله تعالی د الله تعالی لوی مهربانی دی بس الله تعالی چې چاته وغړی په غبنې مهربانی کوي ومن اهل الكتاب او باجی د کتاب والونه ومن اهل الكتاب او باجی د کتاب والونه اوس دی آیات کې الله تعالی د دی آیات کې الله تعالی بیانې دوا ډلې د کتابیانو باجی پر اهل کتاب کې باجی پر يهوديانو کې نیکان خلک هم شته باجی کې نیکان هم شته دیندار خلک هم پکې شته او باز ډیر پکې یو پکې امانتدار قسم خلک دي او دویم ډیر بے اعتماد خلک دي خیانتګر خلک دي ومن اهل الكتاب او باز کتاب والاونه من داسې خلک دي ان تامنه کچرتی تا امانت کې دي دغه سره بقینتارین یو لوی خزانه یو ادیه الیک نو درکې تا ته نو لوی خزانه کې خیانت نه کوي نو چې لګو سره کې خو دلی شمال پغه کې خیانت نه کوي ومنهم او باجر د کتابیانو نه من هغه سوک دي انت امنه کچری ته امانت کیږي دغه سره بي دینارین یو اشرفي لا یو ادیه الیک نو نه ادا کوي تا ته نو چې په یو اشرفي کې خیانت کوي نو په ډیر خزانه کې خو بیا ډیر خیانت کوي الا ما دمت علیه قائمه مگر څو پورې چې ته همیشه ولاړې علیه دغه په خوا کې قائما ولاړې ته الا ما دمت مگر څو پورې چې همیشه یې ته علیه دغه په خوا کې قائما ولاړ مفسرینو د آیات په تفسیر کې لیکلي دي، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وای د قیام نه مراد په هر وخت کې مطالبه کول دي، خصومت کول دي. بعض یهودیان داسې دي چې قرض دی ولور که امانت دی ورسره کیښوده نه یې درکېدله، مګر چې هر وخت کې د هغې نه مطالبه کې. او مفسرینو د آیات په تفسیر کې لیکلي دي وایي د آیات ښکاره دلیل دی په دې باندې چې څوک تاله ستا قرضنه درکوي نو د هغې سره مخاصمه کول، د هغې سره ملازمه کول چې جومات ته راوځي وایي زما قرض راکې که نه، چې په وله باندې روان دی هلکه وایي زما قرضه دې څه چل وکړه. بعضې داسې خلک وي بې سړیتوبه کار کوي، تا به سره احسان کړی یوه میاشت نه، دوه میاشتې نه، کال نه، دوه کاله نه، لس کاله نه، د دې نه ډېر تیر شي تا له قرض ورکړی دی، ښه وس داسې کېږي. یو سړی خو داسې دی چې غریب دی، تنګ دست دی. پرون د هغې په باره کې تاسو ته ما احادیث ویلل چې یو سړی تنګ دست دی او تا ورته مهلت ورکړه، نیټه نه ده پوره شوې، نو ستا چې ورته څو قرضره په حدیث کې راغلی دي، لکه ستا یو سړی ته قرضره لس زره روپۍ، تا ورته وایي چې یوه میاشت بعد به دا راکې، نو هره ورځ ستا په عملنامه کې د لسو زرو روپو د صدقې ثواب لیکلی کېږي. او کله چې نیټه پوره شوله، یو میاشت پوره شوله، بیرته هغه سړی راغی چې ما ډېر کوشش وکړ خو پیسې پیدا نه شولې، ما ته لږ مهلت نور راکړه. نو د الله تعالی پیغمبر ویل دي چې د نیټې د پوره کېدو نه وروستو هر ورځ ستا په عملنامه کې چې ستا څومره قرضه ده د هغې ډبل اجر لیکلی کېږي. ستا په لس زره قرضه ده، لکه هر ورځ چې ته شل زره روپۍ صدقه کې د الله تعالی په لاره کې. هغه ځان ته یو موضوع ده، خو بعضې خلک داسې سره د مالدارۍ نه سره دی نه چې وس او طاقت د هغې کېږي، خو لیکن هغه روپۍ نه ورکوي، د قرض په ادا کولو باندې هغه نه پوهېږي. د عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په باره کې راغلی دي، هغه په شام کې و، د چانه مستعار قلم راواغیسته، په قلم باندې لیکل کول، دا یې چانه راواغیستل، وایي زه پې لیکل کوم، په جیب کې کېښو د هېر شوتي. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه د شام نه را روان شو، مروه ته راورسېده. د شام او د مروه په مینځ کې په سوونو میلونه سفر دی، په مینځ کې په سوونو. عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه چې جیب ته وکتل، په مروه کې په جیب کې قلم پروت دی، او دغه سړي نه سوالي راغیسته او د لیکلو دپاره. د مروه نه واپس شو، قلم هغې ته شام ته واپس تویو، واپس یې شام ته ورسو. بعضې د الله تعالی نیکان به نیکانوي، او بعضې داسې چې هغه داسې نه کوي. ومن اهل الكتاب، یو بعضې د کتاب والونه من داسې خلک دي، ان تامنه که ته امانت ورکې هغې ته، بقنطارین لویه خزانه، یو ادیه الیکا نو درکې هغه تا ته. ومنهم، او بعضې دیونه من داسې خلک دي، ان تامنه که امانت کې دي، د هغې سره بي دینارین دینار، دینار ته دینار زکوی. ابن کثیر رحمت الله علیه وی انما سمی الدینار دینارا لانه دین و نار، زکه دا دینم دی او دا نارم دی، دا اور هم دی او دینم دی. کدا دا روپی دی د الله تعالی په دین ولګولې او په دینداری کې ولګولې دین دی، او که بی دینی کې ولګولې بیا نار دی، در جهنم اور دی بیا. لا یؤدی الیک، نه ادا کی تا ته، الا ما دمت علیه قائمه، مگر چې سو پوری همیشه ته علیه دغه پخوا کې، علیه دانه په سره ودرېږي، د پاسه را پرځولې دي په خېټه دی ته خپې خو دی نه، علیه ما نه عنده قائما ولاړې. ذالک بانه، دا په دی وجه باندې چې یقینا دی، وقالو وای دا يهوديان، ليس علينا في الاميين سبيل، نشته رې په موږ باندې په مال د اميانو کې سبيل، څه ګناه د عربو نه مارونه غستل. ذکا يهوديان ځان تویل، نحن ابناء الله واحباؤه، موږ د الله تعالی زامن یو، موږ د الله تعالی محبوبان یو، نو دا ټول مالونه د خلکو داسې لکه دا چې زمونږ وي، دا خبره یې کوله. او بعد یې هم په سیرینو وجه دا لیکلې ده، دوی دومره حسد کوو د نور مسلمانانو سره چې د ځان نه علاوه ټولو خلکو ته کافر ویل، وایي مونږ صرف مسلمانان وي، دا ټول نور کافر دي. نو مال چې په کم ځای کې د اخیستلی شی واخلی دي. بعضې بدعتیان نن سبا دغسې دي که نه، د امیانو نه مال اخلي، دې ځای کې خو د امیانو نه مراد مشرکین عرب دي مراد په هغه وخت کې. خو دې وخت کې ډېر خلک داسې دي وایي بس د امیانو مال دی اخلی، بدعت و غیره کوي. ویقولون علی الله الکذبه، د قول د مادې نه چې وروسته لفظ د علی راشي، دا په معنا دروغ جوړولو سره، تاسو ته ما قاعده ویل په قرآن کې، او دوی جوړی په الله تعالی باندې دروغ، هم یعلمون، او دوی پوهیږي چې دا دروغ جوړول په الله تعالی باندې ګناه ده، خو بیا هم دغه کار کوي. یا وهم یعلمون، او دوی پوهیږي چې دا خیانت کول دا عظیمه ګناه ده. بلا من اوفا بعهده واتقى فان الله يحب المتقين، مخکې دوه اقسام بیان شول، اوس الله تعالی ذکر کوي. دا اول قسم د پاره بشارت، دا غیر پاره بشارت ذکر کوي، او دوه صفات الله تعالی بیان کړی دي. بلا کې تاسو ما قاعده ویلی وه، بلا داسې نه ده لکه څرنګه چې دیو دا خبره کوي، بلکې دا وروستنۍ خبره ده، دا مخکینۍ نه ده بلکې دا وروستنۍ ده. دیو څنګه خبره کړې وه؟ لیس علینا فی الامیین سبیل، مونږ چې د مشرکین، مونږ چې د د عرب او امیانو پیسې اخلو دغه روپې اخلو په دې کې ګنا نشته. الله تعالی وی بلا دا سینه در کسرنګ چې دی وای چې مسلمان مال باخلی او طلب کې ګنا نه بلا بلکې دا خبره ده من او په بعهدی چا چې پرواله او کپلوز د الله تعالی باندې اخیری پیغمبر باندې ایمان راوړ دا د الله تعالی لوز غشتو دا ټول خلکونه چې تاسو ته پیغمبر راشي له تو منون نبی او له تنصرنه دې دې کې دا او په بعهده نه مراد دغه لوز دی بلکې چا چې پرواله او کپلوز د الله تعالی باندې یا بعهده په خپل لوز باندې وتقا او ځان تقو پرزګری او کله ابن کثیر رحمت الله علیه وی وتقا محارم الله واتبع طاعته وشریعته چا چې د الله تعالی د محرمات او نزان بچ کو د الله تعالی د شریعت تابعداري وکړه واتقى محارم الله واتبع شریعته د الله تعالی د شریعت تابعداري وکړه فان الله يحب المتقين یقینا الله تعالی مینه کوي د متقینو پرهیزګارانو سره الله تعالی د داس پرهیزګارانو سره مینه کوي ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا دی آیات کې الله تعالی اوس هغه دویم قسم خلق ذکر کوي خیانتګر نو دی توی ربط التقابل تو ویلے کی مخ کی بیدین خلق مخ کی دیندار بیان شل وس اللہ تعالی بیدین بیانی ان الذين اشترون بعهد الله يقنا ناقصان شي اخلی پلوز د الله تعالی باندې و ایمانهم په قسمونو باندې ثمن قليلا پیسې لګي د الله تعالی لوز د دین مراد څه شي معنی دا شولا چې الله تعالی د دیونه لوز غستیو د پیغمبر به منای دیو اغا د نبی علیہ السلام صفات بدل کل او پاغی د خلکو نه پیسې واغستل د خپل کشرانه و ایمانهم په دروغ باندې قسمونه کول او پاغی باندې بیا پیسې اغستل دا ټول په دې کې داخلي. په صحیح حدیث ته مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای او درې کسان داسې دی الله تعالی به سره خبرې ونه کی الله تعالی به تر رحمت په نظر ونه ګوري الله تعالی به د گناهونو نه پاک نکی سخترین عذاب بوت الله تعالی ورکی. ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ما نبی علیہ السلام ته ویل من هم خاب و خسرو ای د الله پیغمبر دا خو تباہ برباد شول دا سوک دی چې الله سره خبرې نه کوي د رحمت په نظر ته نه ګوري د گناهونو نه پاک کوي او سخترین سزا ورکی دا سوک دی. نبی علیہ السلام می درې وی الموس بلو یو سوک چی پینسیخ کتا کی پڑکی پڑکی پڑ دی پینسو کی او دویم علمون پی قوسیل عطاو بالحل فی الکادم پا درو قصبون من اخپل سودا خرسی او دریم علمنان از باطن که اون که چه سر احسان وکی مڑا تا زتا پی جنم زا پلانه احسان چی سر ما کرده پلانه من سر کرده دا عزویم گناه دا دا اللہ تلا پیغمبر وی چا چی پا درو قسم منی دا چال دا مسلمان نمال واغسته نلقی الله وهو علیه غضبان حدیث مسند احمد کې راغلی دی دا الله سره مخامخ شي الله تعالی به تسخوسی ان الذين اشترون بعهد الله يقنا ناقصان چې اخلی په لوز د الله تعالی باندې د لوز د مراد د الله تعالی کتاب دی د الله تعالی په کتاب باندې و ایمانهم په خپل قسمونه باندې ثمنن قلیلا دنیا معمولی و لګي په ماخله ډیره په اخله الله و لګي په ماخله نه نه تاسو ته ویل قل متاع الدنيا قليل دا ټوله دنیا لګله اولائک لا خلاق لهم دا کسان نشتره برخه د ثواب د غیره لپاره په آخرت په آخرت کې ته خلاق نه مراد برخه د ثواب او د اجر او د جنت ده. ولا یکلمهم الله خبری بهونه کې الله تعالی دی سره ولا ينظر الیهم او نه به ته وګوري د رحمت په نظر باندې یوم القیامت د قیامت پر ورځ ولا یزکیهم او نه به پاکی دی لره اعمال به الله تعالی قبول نکي ولهم عذاب الیم او دی لپاره د عذاب درناک ولا یزکیهم تعریفونه به الله تعالی و نکی مرتبی به الله تعالی اوچت نکی تو گناهونه نه پاک نکی ولهم عذاب الیم او دیره فرد عذاب درناک. امام رازی رحمت الله علیه خبره کړی ده چې دا عذابونه دي الله به سره خبرې نه کوي الله تعالی به سره رحمت په نظر باندې نه ګوري الله به د گناهونه نه پاک نکی خدا مقید ده به شرط عدم توبه چې توبه ونه واسي که توبه وی سره دي گناهونه الله بیا معاف کوي. وان منهم لفريق يلول انسنتهم بالكذب بالكتاب لتحسبوه من الكتاب دي آیات کې الله تعالی د دې نه هم خباست بیانې اشترا بالعهد څنګه کې د الله تعالی په کتاب باندې پیسې څنګه اخلي نو دې کې الله تعالی وي تحریف کوي کنه د ځان نه مسلې جوړي او بیا نسبت کوي الله تعالی ته چې الله تعالی داسې ویل دي په قران کې داسې دي. وان منهم نن سوا ډیر طاغوتيان دا وای کنه د جمهوریت د پاره دلیل د قران نه پیش کوي په قران کې دا راغلی چې دا انتخابات دا یو شهادت دی، دا یو گواهی ده. و من یکتمها فانه آثم قلبه، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، دا امانت دی او دا به حقدار تو ورکی، ته حقدار شولې. و ان منهم یقینا بعض دیونه له فریقا خامخا یوړل ده، یلون السنتهم بالکتاب، توهی جب خپل په لوستور کتاب باندې، لتحسبوه دیر پارچ گمان وکي، لتحسبوه دیر پارچ گمان وکي تاسو پاغه باندې منل کتاب دی الله تعالی کتاب نو، ما هو من کتاب او نو یغه د الله تعالی کتاب نو، یقولون هو من عند الله او وی دیو چې دا د الله تعالی طرف نه دی، و ما هو من عند الله او نه یغه د الله تعالی طرف نه، الله تعالی طرف نه نه. نن سبا ډیر طاغوتی مولیان بیان کوي او عوام پدی باندې گمراه کوي، خلک وایي چې اردا خو مليسب ده، دا بس خې صحیح خبرې کوي او دا به حق خبره کوي، و یقولون علی الله الكذبه، او دیو جوړی په الله تعالی باندې دروغ، وهم یعلمون، او دیو پویږي چې دا مونږ سره جوړو نو دا دروغ دی او دا ګنا ده. دروغ په الله تعالی باندې جوړول په انجیل کې دا لیکل شوی، ولد الله عیسی، الله تعالی عیسی علیه السلام پیدا کړی دی، نو دیو به دا ولد تشدید به نه وای، مخفف به وای، ولد الله دا الله ولد دی عیسی علیه السلام دیکھو تحریف کو. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لفظ راعنا موای، دا سی لفظ موای چې باغی کې احتمالات د دوه مانوي، نو دی باغ وای دغه سی د دې زمانی بریلیان اغه وای قران کری وای نبی صلی الله علیه وسلم بشر نه نه بلکې اغه نور دی، قد جاءکم من الله نور، د سورۃ المائده د آیات نه استدلال نشي، او انما انا بشر مثلکم، دا ان دا جدا وی او دا ما بیا جدا وی، دا ما نه پیده، ان یقینا ما انا بشر زنه انسان، و دا نبی اسلام لی په قران کې داسې دی، دا د الله تعالی کتاب تحریف دی، نه انما انا بشر یقینا ز بشر يم ز انسان يم، او ان د کې تاسو ته مویل د الله تعالی پیغمبر نور دی، دا نور معنی دار چې په دنیا کې تیری وي کوپر او شرک او بدینی وا، الله تعالی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وجه باندې دا دنیا رڼا کړله، رانا دغه معنا ده، دا نه چې هغه د نور نه پیدا شوی دی، انسان نه دی، دا منهم منهم چې قرآن کې راغلی د انسانانو د جنس نه دی نبی علیه صلوات وسلام. د دې وجه نه تاسو ته ما ویلو چې علامه علوسی رحمت الله علیه تفسیر روح المانی کې لیکلی دی د نبی علیه السلام په باره کې درې عقیدې، دا د الله پیغمبر دی، دوی مداره چې دا د جنس انسانان نه دی، او درې مداره چې دا عربي دی، که چا دا ویل چې ما ته دا پته نشته چې محمد رسول الله پیغمبر و کنه، دا کافر دی، کچا دا ویل چې ما ته پته نشته چې انسان دی که پیری دی، کافر دی، کچا دا ویل چې ما ته دا پته نشته چې عربي دی که عجمی دی، زما په دې باندې ایمان نشته، دا کافر دی، مسلمان نه دی. تفسیر به ان شاء الله وروسته راځي. ویقولون علی الله الكذب، او جوړی دی په الله تعالی باندې دروغ، وهم یعلمون، او دی پویږي. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لمن دون الناس من دون الله. په دې آیت کې الله تعالی لسم خباثت بیانوي، داغي دی ویل چې عیسی علیه السلام الہ دی، الله تعالی داغي جواب ذکر کوي، دا خو بشر دی، بشر او الوهیت یو بل سره منافی دی، لکه دا بشر دی، انسان دی، انسان الہ نشي کېدلی. الله تعالی وی ما کان لبشر، جائز ندی د هیڅ یو بشر د پاره، داسې بشر ایوتیه الله الكتاب، چې الله تعالی ورکړی وی هغه ته کتاب، والحکم او پویه د دین، والنبوت پیغمبری، ثم یقول للناس، او بیا دی وی خلق ته کونو عبادا لی، شی تاسو به عبادت کو ان کی زما من دون الله سوا د الله تعالی نه، سوا د الله تعالی نه. نسوارو ته چا ویل تاسو عیسی علیه السلام ته الہ ولی وای، وی مونږ ته امر کړی چې زما بندگی وکوي، الله وی دروغ وای، د الله پیغمبر چې چاته الله تعالی کتاب ورکی، پیغمبري او تورکی، پویه د دین او تورکی، هغه بیا چاته، هغه بیا چاته دا خبره نه کوي چې ما عبادت وکي. نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام تم دا ویلی وای، واعبدوا ربکم اکرم واخاکم، زما بندگی مکوئ، زما احترام کوئ، زما عزت کوئ، او د الله عبادت کوئ. نو عیسی علیه السلام دا خبره چرته نه ده کړی چې زما بندگی وکي، ولیکن کونو، لیکن د الله تعالی پیغمبر وای چې شی ربانیین، خدای پرست خلق، ربانیین منصوب بسوی رب، الله تعالی ته، الله تعالی ته منصوب خلق، بما کنتم تعلمون الكتابه، حق پرست خلق کمری، بما کنتم تعلمون الكتابه، په سبب درې چې تاسو تعلیم ورکوي خلقو ته د الله تعالی د کتاب، و بما کنتم تدرسون، او په سبب درې چې تاسو په خپل لوستل کوي، حق فرض خلق چې جوړیږي په دوه خبرو باندې، دا الله تعالی کتاب په خپل ځکه ول دی، په خپل تفسیر دی، مفسرین یې کړی، او دویم دا الله تعالی کتاب بل چا ته بیانول، بس په دې باندې حق پرستی راځي. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان حق پرست کی. مفسرین لیکلی دي د علی رضی الله تعالی عنه قول، د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول، بما کنتم دا کونو ربانیین، پیغمبر به دا خبره کوله چې خدای پرست خلق جوړ شي، حق پرست خلق جوړ شي. وې ربانی چاته ویل کی؟ علی رضی الله تعالی عنه وی، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی، وی ربانی خلق هغه دي د الله تعالی په دین مانی پویا او عمل کوون کی په خپل علم مانی، چې په خپل علم دی عمل وک نو دا ربانی انسان دی او دغه حق پرست انسان دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی العالم بدین الرب والعامل بقوله، دا الله په دین مانی پویږي او دا الله تعالی په ویناګانو مانی بیا عملم کوي، نو دغه ته ویل کیږي ربانی خلق. تفسیر مدارک لیکلی دی، هم العلماء المصلحون، کم علماء کرام چې د مؤمنان مسلمانانو اصلاح کوي دغه ربانی او حق پرست خلق دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو حق پرست جوړ کړي. ربانی منصوب بسوې رب، خپل رب طرف ته منصوب دی. د الله تعالی په دین باندې د خپل رب په دین باندې ځان پوهه کړی دی او بیا په هغه باندې عمل کړی دی، او بیا چې په خپل پې عمل وکړه د نور مؤمنان مسلمانانو اصلاح هم د الله تعالی په کتاب باندې کوي، دی ته ویل کیږي حق پرست خلق. بما ولیکن کونو، لیکن وای د الله تعالی پیغمبر چې شی ربانیینه حق پرست خلق، بما کنتم تعلمون الكتابه، په سبب درې چې تاسو تعلیم ورکوي خلکو د الله تعالی د کتاب، او بما کنتم تدرسون، او په سبب درې چې تاسو په خپلم د الله تعالی کتاب لولئ پاغي باندې عمل کوئ. ولا یامرکم، او اجازت نه درکې د الله تعالی پیغمبر تاسو ته ان تتخذوا یا اجازت نه درکې تاسو الله تعالی ان تتخذوا الملائکه، دا چې ونیسی تاسو ملائک د الله تعالی او نبیین او پیغمبران اربابن اختیارمند احکام شرعیه اربابن خدایان. آیا امرکم، آیا اجازت درکې تاسو ته؟ هر ځای کې امر په معنا د حکم کولو سره نه، شیطان تاسو ته امر کوي، الته کې تاسو ته ویلي په معنا د وسوسو سره دی. دې ځای کې یا امرکم په معنا د اجازت سره دی. په حدیث کې دا معنا راغلی ده، لو کنت امرا احدا، که چرته ما چاته اجازت ورکولې چې د الله تعالی نه علاوه بل چاته سجدي وکړي، لا امرت المراه ان تسجد لزوجها، نبی رسول ما به زنانه ته اجازت ورکړ چې د خپل خاوند ته سجدي کوه، خو د الله نه علاوه بل چاته سجدو کولو اجازت نشته. الته کې د امر معنی اجازت دی، نو دې کې هم دغه معنی ده. ولا یامرکم، اجازت نه درکې تاسو ته ان تتخذوا الملائکه، چې ونیسی تاسو ملائک د الله تعالی او نبیین او پیغمبران اربابا، د خدای لایق، د عبادت لایق. آیا امرکم، آیا اجازت درکې تاسو ته بالکفر، په کوبه سره، بعد از انتم مسلمون، ورستو د هغه وخت نه چې تاسو مسلمانان یې. نو دې کې اشاره شوله دې ته چې چا د ایمان او د اسلام د ملونه نه ورستو د پیغمبر د الله تعالی پیغمبر د الله سره شریک کړي، د الله تعالی ملائک او یا جمهوریت طاغوتی مولیان، نو دا سره آیا امرکم بالکفر، آیا تاسو ته اجازت درکې د کفر کولو ورسته دغه نجتاس مسلمانان وي، نو په دې باندې سره د دین نه وځي.